Licorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rola Polski w Unii i odszkodowania za II wojnę światową. Na początek o tym, co mówiono na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami w Pułtusku. W Białymstoku była z kolei konwencja Koalicji Obywatelskiej. Tam tematem były m.in. unijne fundusze. O bezpieczną i uważną jazdę apelują policjanci. Jako przestrogę podają smutne statystyki z majówki na drogach. O obronie Kościoła, roszczeniach za II wojnę światową i o roli Polski w Unii Europejskiej mówili w Pułtusku politycy Prawa i Sprawiedliwości. Odbył się tam piknik patriotyczny PiS-u, w którym wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Karol Surówka, witaj. Dzień dobry. Co dokładnie mówili politycy PiS-u? Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił m.in. o znaczeniu Unii Europejskiej i NATO dla Polski. Jego zdaniem patriotyzm wymaga dziś, by Polska była członkiem tych struktur i przestrzegała zobowiązań traktatowych. Równocześnie, według byłego premiera, Polska musi też pilnować tych elementów władzy, które są zastrzeżone dla rządów krajowych. Jarosław Kaczyński mówił też o wartościach i przeciwstawianiu się, jak to nazwał, brutalnym atakom na Kościół. Prezes PiS-u przekonywał, że w Polsce Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, nawet dla ludzi, którzy nie są wierzący. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Ja jestem człowiekiem wierzącym, ale gdybym na przykład nim nie był, to mówiłbym to samo. Politycy PiS-u mówili też o historii i, tu cytat, próbach zniesławienia Polski i przypisywania Polakom zbrodni niemieckich. Premier Mateusz Morawiecki poruszył temat, jak mówił, roszczeń finansowych wobec Polski za II wojnę światową. My byliśmy tutaj najbardziej zmordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej i nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu. W Pułtusku głos zabrali również wicepremier Beata Szydło, minister środowiska Henryk Kowalczyk i wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Ten ostatni pośrednio odniósł się do wczorajszego wykładu Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej senator nazwał seansem nienawiści. A to był z Pułtuska Karol Surówka. Z wyborcami spotkała się dzisiaj także Koalicja Europejska. W Białymstoku lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że ugrupowanie będzie w stanie wynegocjować w Unii więcej pieniędzy niż Prawo i Sprawiedliwość. Będą one przeznaczone na ochronę zdrowia czy walkę ze smogiem, stwierdził. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. Po pierwsze, europejska ochrona zdrowia. Po drugie, projekt Priorytet Praca, którego elementem jest nasz projekt Wyższa Płaca, bo praca musi się opłacać. Po trzecie, Narodowy Program Rozwoju Wsi. Chcemy, żeby każde dziecko, każdy dorosły, żeby miał zapewnioną taką samą europejską ochronę zdrowia. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny, obejmujący wszystkie konieczne badania. Schetyna w Białymstoku mówił też, że chce przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Koalicję Europejską tworzą PO, PSL, Nowoczesna, SLD i Partia Zielonych. Zostawiamy politykę w najlepsze. Trwa długi weekend majowy, a na drogach policjanci i ich akcja Bezpieczna Majówka. Pamiętajmy, że ta prędkość, która widnieje na znakach drogowych, nie zawsze, w zależności od warunków pogodowych, jest prędkością bezpieczną. Zadbajmy o swoją kondycję psychofizyczną, więc pod żadnym pozorem nie wsiadajmy za kierownicę w stanie nietrzeźwości, czy też po użyciu alkoholu. Pamiętajmy o pasach, pamiętajmy o tym, aby podczas jazdy nie rozmawiać przez telefony komórkowe, czy też pisać SMS-ów, bo naprawdę chwila takiej nieostrożności, oderwania wzroku od przedniej szyby może doprowadzić do tragedii. Radziła Renata Laszczka-Rusek z Policji w Lublinie. Od początku majówki na drogach doszło do 500 do 258 wypadków. Zginęło 19 osób. Rannych zostało 313. Policja zatrzymała 961 nietrzeźwych kierowców. Dzieła Stanisława Moniuszki. Symfonicznie, ale też na jazzowo i folkowo. To już jutro na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe granie Wiwat Moniuszko. W tym roku mamy nie tylko Narodowe Czytanie, ale także Narodowe Granie. Okazja jest szczególna, skoro mamy rocznicę Moniuszki, to możemy świętować także tę rocznicę na trochę inny sposób. W związku z tym w niedzielę na scenie przed Pałacem Prezydenckim wystąpi Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy.

Paweł Ziemilski, mój dzisiejszy gość, zaprosi nas na projekcję nagradzanego już za granicą filmu In Touch. Jego polska premiera już za tydzień to też nasz reprezentant w konkursie głównym festiwalu Dogs Against Gravity. Z kolei Paulina Ibek to laureatka Grand Prix niedawnego przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem. Jurorów zachwycił jej dokument poświęcony Annie Szałapak, zatytułowany Ślady mojego istnienia. Wcześniej jednak porozmawiamy z producentką Agnieszką Kurzydło. Jest okazja, bo na ekrany naszych kin wchodzi zrealizowany we współpracy z Polską film Ogród rodzinny ukochany, zamykający trylogię Jana Chrebejka. Skoro dzisiaj tak dużo pomówimy o polskim kinie, pomyślałem sobie, że dla równowagi wspomnienie z kina amerykańskiego. Niezapomniany film Sophie Coppoli, Przekleństwa niewinności, a w nim pojawia się utwór grupy Air, All I Need, właśnie teraz. All I need a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace this mind I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to do. All I know is something to live. His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All I know is something to give. Thank you. Około wielu tego mieliśmy część pierwszą, pod koniec marca drugą, a w najbliższy piątek pojawi się w naszych kinach trzecia część trylogii Jana Hrebejka Ogród rodzinny, zrealizowanej we współpracy z Polską. Koproducentką wszystkich trzech filmów z naszej strony była Agnieszka Kurzydło. Jest to koprodukcja czesko-słowacko-polska. Reżyserem jest Jan Hrebejk. Autorem scenariusza jest Petr Jerchowski. Scenariusz jest inspirowany losami jego babci. To jest w ogóle saga rodzinna. To takie niezwykle przyjemne kino familijne, zachowujące reguły gatunku. Tym razem, czyli Ukochany jest komedią. Na ekranie zobaczymy plejadę czeskich gwiazd. Niestety w Polsce nazwiska tych państwa, takich jak Anna Geislerowa czy Martin Finger, niewiele mówią. Anna Geislerowa grała chociażby w filmie Hel Kingi Dębskiej jakiś czas temu w polskim kinie. No ja mam nadzieję, że to się wreszcie stanie, ponieważ to kino jest naprawdę wartościowe, a aktorzy absolutnie w Czechach, czescy aktorzy nie są gorsi od polskich. I ta kooperacja z Czechami zawsze jest bardzo interesująca i bardzo wiele daje łączenie potencjałów twórców z obu krajów. Autorem zdjęć do całej trylogii jest Bartek Cierlica. No i tak, była to długa droga i dosyć skomplikowana, natomiast w tym roku udało nam się dzięki firmie Żółty Szalik wprowadzić całą trylogię do kin. No i teraz od maja kolejna część. No właśnie, była część pierwsza, Ogród rodzinny przyjaciel, później Dezerter, no i teraz właśnie Ogród rodzinny ukochany. To jest historia rozpisana na kilka dekad. Może przypomnijmy, kiedy się zaczyna akcja i do jakiego momentu nas doprowadza w tej trzeciej części, która właśnie wchodzi na nasze ekrany. Tak, jest to saga rodzinna. Główną bohaterką wszystkich trzech części jest, tak jak wspomniałam, babcia, znaczy postać inspirowana babcią Petra Jerchowskiego. Pierwsza część to melodramat rozpoczynający, którego akcja toczy się w trakcie wojny. Druga część to dramat, to jest przełom lat 40. i 50. i początek komunizmu w Czechach. I trzecia część to jest koniec lat 50. i bardzo taka lekka, przyjemna akurat w sam raz na wiosnę historia romansu, kłótni rodzinnych, innych, ale wszystko utrzymane w atmosferze lekkiego czeskiego kina. W sumie ta saga rodzinna jest w pewnym sensie prequelem do Peliszek, takiego bardzo znanego, właściwie największego sukcesu Jana Hrebejka, których akcja rozgrywa się w latach 60., tuż przed wybuchem, przed praskimi wydarzeniami. Więc zapraszamy serdecznie do kin. Jan Hrebejk to jeden z najwybitniejszych i najbardziej też znanych w świecie czeskich reżyserów. Jak więc dochodzi do takiej współpracy polsko-czesko no i słowackiej, również współpracy koproducenckiej, ale też i twórczej? Tutaj akurat w wypadku tej trylogii działo się to niejako dwutorowo, to znaczy z jednej strony my, to znaczy MD4 już od lat współpracujemy z Czechami, z kilkoma firmami produkcyjnymi. Między innymi Axman Production i Karla Stojakowa byli koproducentami Fugi w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Z kolei Wiktor Tausz, inny czeski producent, był koproducentem innego naszego filmu pod tytułem Via Carpatia. To zeszłoroczne filmy. No i troszeczkę na zasadzie wymiany ja jestem bardzo zainteresowana tym, co robią nasi koledzy w Czechach i w miarę możliwości, jeżeli jest pole i ma to sens, no to staramy się uczestniczyć w ich produkcjach. I akurat w tym wypadku było tak, że Bartek Cierlica, który studiował na FAMU, po prostu mówi po czesku. Jest operatorem od lat pracującym w reklamie i w krótszych formach, natomiast był gotowy do debiutu i panowie się spotkali troszeczkę niezależnie, więc było pole do tej współpracy, znaczy początek. Później nagraliśmy również muzykę w Polsce do całej trylogii. Symfonieta Krakowia nagrywała muzykę i mieliśmy udział na różnych etapach w produkcji filmu, głównie w postprodukcji. Między innymi Chimney robił częściowo postprodukcję obrazu tutaj w Warszawie. Masz już za sobą wiele doświadczeń producenckich. Z jednej strony filmy uznanych twórców, takich jak Małgorzata Szumowska, z drugiej strony odkrywasz debiutantów, Grzegorz Jaroszuk i jego film Kebab i Horoskop był na to choćby przykładem. A co się w tej chwili dzieje i jakich filmów nowych polskich, interesujących możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? W tej chwili pracujemy nad kilkoma tytułami, chociaż muszę przyznać, że ten 2018 rok ze względu na obie premiery i Fugi i Via Carpatia był dosyć dla nas intensywny. Również w 2018 roku rozpoczęliśmy zdjęcia do nowego filmu Grzesia Jaroszuka pod tytułem Bliscy. W tej chwili właśnie zaczynamy montaż, to znaczy jesteśmy już po pierwszej wersji montażowej. Mam nadzieję, że do końca roku skończymy całość postprodukcji. Pamiętamy pewnie dosyć dobrze Kebab i Horoskop. Nie da się ukryć, Grzegorz Jaroszuk. To jest reżyser, który ma swoją wizję kina, bardzo taką autorską, ale też bardzo specyficzne poczucie humoru. Ciekaw jestem, jakie tematy teraz go interesują i czy rzeczywiście ten jego taki specyficzny, zresztą bardzo chyba się kojarzący ze stylem czeskich właśnie filmów, czeskiego kina, humor zostanie przeniesiony, czy też nie, na ekran po raz kolejny? Film nosi tytuł Bliscy i opowiada o bliskich, o rodzinie. Bohaterami są ojciec i dwójka jego dorosłych dzieci. Nie za bardzo chcę mówić o treści, w każdym razie ta trójka rusza na poszukiwanie zaginionej w tajemniczych okolicznościach matki i żony. Co do humoru, tak, no Grzegorz ma bardzo taki indywidualny język opowiadania i tym razem zrezygnował ze statycznej kamery. Bardziej dynamiczny film? Tym razem Grzegorz zrezygnował ze statycznej kamery i cały film jest nakręcony kamerą z ręki. Mieliśmy dwóch operatorów, Magnusa Borgę i Roberta Lisa. W głównych rolach zagrali Olaf Lubaszenko, Adam Bobik i Iza Gwizdak. Poczucie humoru Grzegorza, tak, ono jest nadal takie, jakie było. Myślę, że to jest jego znak rozpoznawczy. Ja bardzo lubię ten język, którym operuje Grzegorz i jeszcze trudno mówić o dacie premiery, ale mam nadzieję, że niebawem uda nam się prowadzić film do kin i Państwo będą mogli sami ocenić, ponieważ ten film jest inny od Kebaba i Horoskopu. Chociaż oczywiście język Grzegorza jest nadal rozpoznawalny i absurd oraz to kwaśne poczucie humoru, którym Grzegorz operuje, tak jest na ekranie. A do rozmowy z Agnieszką Kurzydło, producentką m.in. trylogii Jana Chrebejka Ogród Rodzinny, wrócimy w Trójko filmowo za kilka minut. Wcześniej Heartland i Dede. Beneath the old bridges, across Victorian parks, and all the frightened people running home before dark, past the Saturday morning cinema, glass crumbling to the ground. And a piss-stinking shopping centre in a new side of town. I've come to smell the seasons change and watch the city as the sun goes down again. Here comes another winter of long shadows and hollows. Here comes another winter waiting for utopia, waiting for hell over. This is the land where nothing changes, a land of red buses and blue bloody babies. This is the place where pensioners are raped and their hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count the money. Till their backs are broken, their dreams are stolen, and you can't get what they want, then they're gonna get angry. Well, it ain't written in the papers, but it's written on the walls. The way this country's divided to fall, so the cranes are moving on the skyline. Try to knock down this town, but the stains on the heartland can never be removed from this country that's sick, sad and confused. Here comes another winter of long shadows and hollows. Here comes another winter waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. Here Jakie nowe filmy powstają pod producencką opieką Agnieszki Kurzydło? O tym już za chwilę. Wracamy właśnie do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak zobaczymy bliskich, nie mam wątpliwości, będziemy od razu wiedzieli, że to film Grzegorza Jaroszuka. Jakie kolejne przed tobą wyzwania? Czy może znowu jakieś koprodukcje międzynarodowe, czy kolejne polskie filmy? Bliscy są koprodukcją międzynarodową właśnie z Czechami. Współpracowaliśmy z czeskim scenografem, który współpracował z kolei z Magdą Dipont, tutaj naszą polską scenografką. Muzyka będzie komponowana przez Czechów. Postprodukcję obrazu z kolei mamy u nich. Ta współpraca jest taka dosyć organiczna, to znaczy Grzegorz ma osobiste kontakty z tamtejszymi twórcami, więc właściwie trochę ta granica niespecjalnie ma dla nas znaczenie, ale udało nam się również pozyskać pieniądze w Czechach. Ze względu, jak sądzę, również na scenariusz i na to, o czym powiedziałeś, że to poczucie humoru, którym operuje Grzegorz, jest Czechom najzwyczajniej pod słońcem bliskie, więc nie mogę powiedzieć, że to było łatwe, ale było to po prostu możliwe. Co do kolejnych planów, to nie chciałabym tutaj jakoś wymieniać wiele tytułów, natomiast na pewno przygotowujemy pierwszy film dla młodszej widowni, powiedziałabym młodszych nastolatków. Nie ja będę głównym producentem, to będzie debiut Dagmary Piaseckiej, jak również będzie to debiut reżyserski Krzysztofa Komandera, który dał się już poznać jako zarówno reżyser krótszych form, jak i montażysta na przykład Czerwonego Pająka, jak i reżyser licznych audiobooków. No i myślę, że teraz przyszedł czas na pełnometrażową fabułę. A temat, bohater? Taki roboczy tytuł, który mamy, to Łowcy Przygód i to jest opowieść o czwórce przyjaciół, którzy chcą zapobiec albo usiłują sobie poradzić z tym, że jeden z chłopców musi przeprowadzić się z rodzicami do innego kraju. To też jest koprodukcja międzynarodowa. Prawdopodobnie z Holandią i z Włochami, ale generalnie zarówno temat, jak i wszystkie elementy prowadzą do tego, żeby ten film był międzynarodową koprodukcją. To jeszcze wszystko do wyprodukowania. Tymczasem możemy zaprosić na filmy już gotowe, bo one tak mniej więcej wchodziły z przerwami półtora miesięcznymi, czyli cała już trylogia Jana Chrebejka, Ogród Rodzinny, Był Przyjaciel, Był Dezerter, teraz od 10 maja Ukochany. No i ważne pytanie, czy te filmy można też oglądać osobno i na przykład zacząć od trzeciej części, czy konieczna jest znajomość wszystkich trzech po kolei? Ja muszę powiedzieć, że mnie jest to strasznie trudno ocenić, dlatego że ci bohaterowie, oni zresztą są tacy, że bardzo się z nimi człowiek zżywa i po pewnym czasie ja sama nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę, natomiast opinie, które słyszałam, są skrajnie różne. Niektórym osobom to przeszkadza, że nie znają wcześniejszych części, innym wręcz przeciwnie. Myślę, że akurat w wypadku Ukochanego ten problem jest najmniejszy, ponieważ jest to komedia i komedia o początkach związku dwojga młodych ludzi, którzy to młodzi ludzie mają problem ze swoimi rodzicami, więc to jest trochę taki temat, który można potraktować w oderwaniu od całości historii. Natomiast mam nadzieję, że też uda nam się, ze względu na to, że zbliżają się letnie festiwale, pokazać przynajmniej w kilku miejscach, może niekoniecznie tylko przy okazji festiwali, całą trylogię, tak żeby widzowie mogli poznać dzieje tej rodziny od początku do końca. Domyślam się, że publiczność czeska miała okazję trylogię Jana Chrebejka oglądać nieco wcześniej, jak film został przyjęty w Czechach, bo tak jak wspominałaś, grają tam naprawdę wielkie gwiazdy czeskiego kina, do których bez wątpienia wspomniana choćby Anna Geislerowa też należy. Zdaje się, że film wzbudził dosyć sporo kontrowersji. Kontrowersji? Kontrowersji, z tego co mi wiadomo, szczególnie druga część. I niekoniecznie cieszył się popularnością wśród krytyków, natomiast widownia potraktowała go znacznie życzliwiej i po prostu filmy się podobały, natomiast faktycznie z recenzjami było różnie. Ale zastanawiam się, z czego wynikały te kontrowersje. Ja obawiam się, że to są też takie elementy i taki aspekt tych wszystkich filmów, który nam jest bardzo ciężko rozeznać, ponieważ one są, znaczy akcja tych filmów jest osadzona w czasach takich bardzo wrażliwych ze względu na historię, zmiany społeczne i przemiany postaw. Dotyczy dosyć poważnych czasów i to jest właściwie taki element, za który ja bardzo lubię te filmy, to znaczy to, że bardzo poważne problemy zostały opowiedziane w sposób przystępny i lekki. I jednocześnie z zachowaniem reżimów gatunkowych. To właściwie takiego kina w Polsce nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o Przyjaciela w Polsce, bardzo często spotykałam się z zarzutem, że ta wojna przedstawiona w tym filmie jest w ogóle nieprawdziwa i że to nie tak wyglądała wojna. Otóż to jest taki, jesteśmy sąsiadami z Czechami, natomiast po prostu czasy wojenne i czasy wprowadzania komunizmu u nas wyglądały zupełnie inaczej niż tam. W związku z czym Tak, tam nie było zrujnowanych miast, nie było tylu zniszczeń, co w Polsce. Natomiast mieli zupełnie innego rodzaju problemy. No i one do dzisiaj budzą kontrowersje, więc myślę, że to był jeden z powodów, dla których nie wszystkim te filmy po tamtej stronie granicy przypadły do gustu. Myślę, że nie będzie problemu z tą trzecią częścią Ogrodu Rodzinnego, bo Ukochany to jest komedia, czyli rozumiem forma uniwersalna. Tak, Ukochany to jest komedia, zdecydowanie komedia, wykorzystująca absolutnie wszystkie narzędzia czeskiej komedii, jeżeli można na potrzeby tej rozmowy stworzyć taki gatunek. I 2 godziny naprawdę dobrej zabawy i przyjemnie spędzonego czasu. Do kina zaprosiła nas Agnieszka Kurzydło, a te dźwięki na pewno dobrze kojarzą się wszystkim bywalcom festiwalu Dogs Against Gravity. O polskiej premierze pierwszego weekendu festiwalowego porozmawiam z Pawłem Ziemilskim, wcześniej Kutiman. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Maj to u nas taki miesiąc, w którym zdecydowanie najwięcej można oglądać filmów dokumentalnych. Wkrótce już, bo od 10 maja festiwal Docs Against Gravity, pod koniec maja krakowski festiwal filmowy. Myślę, że z tą opinią zgodzi się mój gość. W maju oglądamy dokumenty? Oczywiście. Paweł Ziemilski, trójkowo filmowo, reżyser. No i właśnie tak się składa, Pawle, że zaprezentujesz publiczności w Warszawie, a może też i w innych miastach Polski, bo Docs Against Gravity, ten festiwal jest obecny. Rozszerza się. Tak, w tym roku dodatkowo jeszcze w Katowicach, ale już w wielu miastach. Jak to jest z twoim filmem In Touch? Mój film będzie miał swoją premierę, to będzie premiera polska. 12 maja jest pierwszy pokaz w Warszawie, a później następny w Katowicach, w Lublinie i w Bydgoszczy. I w innych miastach, w których się odbywa festiwal. Mówisz, premiera polska już za tydzień, w pierwszy weekend festiwalowy, no ale od razu też powiedzmy, bo masz się czym pochwalić, że to film zauważony już za granicą w roku ubiegłym na bardzo prestiżowym dla dokumentalistów festiwalu. Tak, światowa premiera mojego filmu odbyła się na festiwalu ITFA w Amsterdamie. To jest właśnie międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych, bardzo prestiżowy. Tak, tak, dla filmowców, dokumentalistów to jest rzeczywiście duża sprawa i to było rzeczywiście dla mojej całej ekipy święto, że dostaliśmy się na ten festiwal. Nagroda specjalna w konkursie filmów średniometrażowych. Dokładnie. A jak przyjęcie za granicą podczas tej premiery? Chyba nie tylko dobre ze strony jurorów. To w ogóle jest niesamowita rzecz, jak w ogóle jest coś takiego dla mnie, jako dla dokumentalisty, fascynującego w tym, że pokazuje się w ogóle film, który się zrobiło komukolwiek. Jest coś w tym za każdym razem hipnotyzującego dla mnie. To znaczy takiego, że sobie myślę, kurczę, ja coś zrobiłem i ktoś coś z tego wynosi i ktoś znajduje coś dla siebie. A jak to jest... Rozmawia, dyskutuje. A jak jeszcze to jest ktoś, kto wychowywany jest w innej kulturze, w innym języku, to tym bardziej jest coś magicznego w tym zawodzie, że mam okazję takich spotkań mieć. Odnieśmy się już konkretnie do treści twojego filmu In Touch, bo to, no nie da się ukryć, zacznę tak trochę od środka, bardzo międzynarodowy właśnie film i film prawdzie opowiadający przede wszystkim o Polakach, ale jednak pokazujący zupełnie dwie różne perspektywy. Tak, In Touch to jest film bezpośrednio opowiada o wiosce na Mazurach, o mieszkańcach wioski na Mazurach, która się nazywa Stare Juchy, skąd ponad 30% mieszkańców wyjechało i wyemigrowało na Islandię. Ale... Jak ty trafiłeś w takim razie na te Stare Juchy, na tę historię, na tę sytuację? Bo podejrzewam, że chociaż oczywiście wielu Polaków w ostatnich latach, to zresztą pojawia się nawet w napisach filmu, wyemigrowało z kraju, pracuje, mieszka gdzie indziej, ale podejrzewam, że chyba takich miejscowości nie jest tak wiele, gdzie aż tak wiele osób w jedno konkretne miejsce wyjechało. Znaczy jest coś w tym zabawnego, że jest trochę akurat takich miejscowości, które się, nazwijmy to, specjalizują w emigracji do konkretnych krajów. I to jest związane chyba z tym, że osoby, które już tam, które emigrują, tak, ściągają następne osoby, sąsiadów, rodzinę, i w taki sposób również było w Starych Juchach, skąd pierwsza osoba wyjechała w roku 81 do Islandii. I ja o tej historii dowiedziałem się trochę przypadkiem, a trochę nie przypadkiem, jak to często w życiu bywa. Robiąc krótki film, krótkometrażowy jeszcze w szkole filmowej w miejscowości Rogalik, to jest taka mała wioska też pod Ełkiem, i robiłem ten film i co chwila słyszałem od kogoś, od jakichś dzieciaków o tym, że mój wujek, że moja ciocia, że mój brat jest na Islandii. I ponieważ ja nikogo nie znałem na Islandii, nie słyszałem o żadnym Polaku, który mieszkał na Islandii, więc poszedłem tym tropem i tak robiąc małe dochodzenie dotarłem do wsi Stare Juchy, skąd taka duża ilość ludzi wyemigrowała. Właściwie Stare Juchy stanowią takie epicentrum tej emigracji. Też zdobyłeś islandzkich współpracowników. To była taka naturalna droga do tego tematu? To było bardzo akurat ciekawe, ponieważ zanim zacząłem robić ten film, poznałem parę Islandczyków i to byli moi koledzy ze szkoły filmowej z Łodzi, Asta i Heikur. Trochę ich tam jest, tak? Nie ma ich tak dużo, to są byli jedyni. A, tak naprawdę. Tylko, tak. To jest małżeństwo. I to dwoje. Heikur studiował reżyserię chyba rok po mnie, a Asta operatorkę. I ja właściwie, jak to trafiłem do tej wsi Stare Juchy i dowiedziałem się o tej niesamowitej historii, jak do tego doszło, że tyle osób wyemigrowało na Islandię, nie myślałem o filmie, tylko spotykając ich gdzieś tam na jakimś festiwalu, wspomniałem im o takiej ciekawostce, że jest taka wieś w Polsce. I Heikur miesiąc czy dwa miesiące później zadzwonił do mnie i powiedział: Paweł, słuchaj, to róbmy o tym film, ja będę producent, a ty go reżyseruj. No i wyreżyserowałeś, napisałeś scenariusz, byłeś też producentem. Powiedz, jak ten film powstawał, bo oglądając In Touch, nie jest tak łatwo odpowiedzieć sobie na to pytanie. On musiał powstawać chyba równolegle. Zdjęcia i w Polsce, i na Islandii. Tak, bo ten film jest formalnie dość skomplikowany. No, bardzo nawet i wyrafinowany. I myślę, że to zachwyciło jurorów w Amsterdamie też. Całkiem możliwe. Ten film powstał w taki sposób, że cały materiał filmowy, wszystko, co nakręciłem na Islandii, celem tego materiału, który pokazywał życie Polaków, którzy wyjechali na Islandię, było to, żeby połączyć te osoby z powrotem z ich rodzinną wsią, czyli ze starymi Juchami. Połączyć w sposób filmowy, co tak naprawdę polegało na tym, że używając projektorów we wsi Stare Juchy, wyświetliliśmy na ścianach, na bardzo nietypowych miejscach, w różnych nietypowych miejscach tej wsi, życie mieszkańców, tych, którzy wyjechali, i połączyliśmy ponownie tą wieś, żeśmy ją ponownie zintegrowali. Tak, tak. Obrazy z Islandii pojawiają się w Starych Juchach i właściwie no jest to taka umowna bliskość. Oczywiście tylko umowna, ale ci ludzie w tej warstwie wizualnej spotykają się ze sobą. To jest trochę tak, że ja do końca nie wiedziałem, o czym ten film robię przez bardzo długi okres. I ponieważ historia samej emigracji była ciekawa, ale ja już czułem, że te najciekawsze rzeczy się wydarzyły. Zostało to już wyeksploatowane, tak. I że już nie znajdę w tej chwili nic tak bardzo świeżego związanego z tym samym ruchem, samą migracją. Więc szukałem jakiegoś innego tematu i właściwie do końca nie byłem pewien, o czym ten film jest. Raczej chodziło mi o zwizualizowanie jakiegoś uczucia, które miałem, słuchając rozmów pomiędzy mieszkańcami Starych Juch i ich bliskimi na Islandię. I te uczucie, takie wrażenie, które miałem, słuchając tych rozmów, chciałem w jakiś sposób zilustrować. No właśnie, bo tam są też ważne rozmowy za pośrednictwem Skype'a. Zaczęło się właściwie od takiej audycji radiowej, bo to chyba była podstawa, najpierw nagranie, zarejestrowanie tych rozmów. To było trochę tak, że jak to często bywa w dokumencie, próbuje się bardzo różnych rzeczy. W czasie dokumentacji prosi się bohatera o jedno, drugie, trzecie i potem człowiek się zastanawia, co z tym zrobić. Jak to ubrać formę potem. I wiedzieliśmy o tym, że wielu mieszkańców Starych Juch codziennie rozmawia ze swoimi bliskimi przez Skype'a. I taki obraz, który miałem od razu w głowie, sobie pomyślałem, kurczę, to fajnie byłoby jakoś pokazać taką jedną wioskę, która codziennie wieczorem włącza komputery i rozmawia na Skype'ie. I to jest taka wirtualna wioska. I poprosiłem kilku z moich bohaterów o to, żeby zainstalowali u siebie na komputerach programy, które automatycznie nagrywały ich rozmowy Skype'owe. Czyli ja przy tych rozmowach tak nie byłem. Zaczęłam. Część osób mnie zaufała i zgodziła się to zrobić. I słuchając wielu tych rozmów, właściwie powoli dochodziłem do tego, czym ten film mógłby być. Efekt jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący. Stąd ta nagroda specjalna na festiwalu ITWA w Amsterdamie. W tym roku również kolejna na festiwalu w Salonikach. No i teraz konkurs główny, Dogs Against Gravity. Też chyba duży prestiż. Duży prestiż, ale dla mnie przede wszystkim ten festiwal jest wspaniały, ponieważ daje możliwości filmowcom pokazania filmów w wielu miastach, bardzo szerokiej publiczności. Czuję się na tym festiwalu też to, że osoby, które przychodzą oglądać te filmy, to są pasjonaci. To właśnie filmu dokumentalnego. Pasjonaci filmu dokumentalnego i w sumie po to się robi filmy, żeby właśnie tacy ludzie je oglądali. To przypomnijmy, wszystko zaczyna się w Warszawie, już za tydzień, Dogs Against Gravity od 10 do 19 maja, sukcesywnie w kolejnych miastach, a twoja premiera, czyli film In Touch 12 maja w Kinotece w Warszawie o godzinie 18. Zapraszam. Zapraszamy już teraz. Co przed tobą? Jaki kolejny dokument? Pomysłów jest wiele. Ja właściwie dłubię przy różnych filmach jednocześnie, ale taki projekt, który w tej chwili jest najbardziej zaawansowany, to jest teraz film o polskich neonatologach, wybitnych lekarzach, którzy próbują ratować najmniejsze, najmłodsze dzieci, wcześniaki. Nie tak dawno skończyłeś łódzką szkołę filmową, ale też wykładasz w niej teraz. Tak, chociaż ja bym nie powiedział, że to jest edukacja. Ja bardziej myślę o tym w kategoriach takich, że sam robię filmy dosyć wolno i mam pewien niedosyt przy tym, że te moje historie rzeczywiście długo się rozwijają, zanim film powstanie, i mogąc prowadzić różnego rodzaju zajęcia filmowe, jestem w stanie uczestniczyć przy wielu innych projektach i to jest właściwie dla mnie najbardziej wartościowa rzecz. To czekamy na twoje kolejne filmy, a tymczasem na festiwalu Dogs Against Gravity zapraszamy na premierę In Touch. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowo-Filmowo był Paweł Ziemilski, autor wspomnianego filmu. Posłuchaj pan, panie podróży, co się zdarzyło na próżnej. Żyła tam Jagna dobra i czysta i chodził do niej Jan Kancelista. wróciła się karuzela. Zabrał tam jagnę, kochanek czuł i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. A lato jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie, wędrowny, nastał ten dzień niewymowy. Odszedł bez słowa, kochanek podł, na nic się zdały płacz jej i modły. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Posłuchaj, niewierny kochanku, co nienawidzisz poranków. Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką miłością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg. Kłoń się do jej martwych stóp. Muzyka Zygmunta Koniecznego, tekst Agnieszki Osieckiej i wspomnienie z trójkowego koncertu Anny Szałapak. Nie przypadkiem właśnie teraz, bo za chwilę spotkanie z Pauliną Ibek, laureatką Grand Prix niedawnego przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem. Swój dokument Ślady mojego istnienia poświęciła właśnie krakowskiej artystce. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak się ta filmowa historia właściwie zaczęła? Jest pani również autorką scenariusza. Kiedy powstał pomysł, idea tego filmu? Czy jeszcze za życia Anny Szałapak? Tak, idea, pomysł, żeby zrobić film o Ani Szałapak, on się rodził przez jakiś czas we mnie, dlatego, że byłam zawsze zafascynowana twórczością Ani i miałam nadzieję, że zdążę zrobić film o Ani z Anią. Niestety się nie udało. No i film powstawał już po śmierci Ani. Kilka miesięcy po śmierci Ani zaczęłam realizować zdjęcia do tego filmu. Ale sam pomysł narodził się dużo, dużo wcześniej. Czyli scenariusz ewoluował i właściwie życie w pewnym sensie też go napisało, a raczej w tym wypadku śmierć. Tutaj mieliśmy tyle szczęścia, że archiwum TVP Kraków jest bardzo bogate i było mnóstwo audycji z Anią zrealizowanych przy okazji różnych programów, też takie nagrania newsowe, no bo Ania to przecież nie tylko muzyka, nie tylko Piwnica pod Baranami, ale też Kraków, szeroko pojęty Kraków, bo pracowała w muzeum, zajmowała się szopkami krakowskimi, pisała o szopkach, zrobiła doktorat z krakowskiej szopki, więc też w archiwum telewizji telewizyjnym były różne newsowe materiały z Anią, więc ja to przejrzałam i udało mi się wybrać to w ten sposób, że o Ani mówią nie tylko inni, oni nie tylko ją wspominają, ale ona sama nam o sobie opowiada. Właśnie jak to jest portretować artystkę, naukowca, człowieka z bardzo bogatą osobowością, osobę, którą w dodatku pani znała, no bo jednak film z konieczności musi być pewnym skrótem i w tej niespełna godzinie trzeba zawrzeć maksymalnie ile się da, więc jaki tutaj miała pani pomysł na to, żeby powiedzieć jak najwięcej albo jak najgłębiej? To są zawsze trudne wybory, ponieważ rozmów na temat Ani miałam nagranych ponad 7 godzin, w efekcie w filmie, nie wiem ile jest samych rozmów, ale myślę, że nie więcej niż 20 kilka minut tak naprawdę, bo jeszcze oprócz rozmów o Ani mamy Anię i mamy dużo utworów, które zacytowałam, bo też chciałam, żeby ta muzyka Ani wybrzmiała w tym filmie. No wybory są zawsze trudne, bardzo trudne. Robiłam to intuicyjnie, ale też chciałam stworzyć taki całkowity, całościowy portret Ani. Wydaje mi się, że to się udało i po pierwszym pokazie filmu zorganizowaliśmy taki pierwszy pokaz filmu dla rodziny i dla przyjaciół Ani, dla osób, które w filmie wystąpiły. Wiele osób powiedziało mi, że z tego filmu dowiedziało się kilka rzeczy, pomimo tego, że z Anią się przyjaźnili, z Anią przebywali, nie wiedzieli o wielu rzeczach. Także udało mi się też odkryć coś, co dla niektórych było nieznane, dla innych znane, ale połączyć to wszystko w jedno, czyli taki... Myślę, że udało się ten portret Ani stworzyć tutaj. Dokonywałam wyborów tylko i wyłącznie na podstawie swojej intuicji. Domyślam się, że jako realizatorka też odkryła pani coś dla siebie z tej bogatej osobowości Anny Szałapak, mimo właśnie, że ją pani wcześniej znała, podziwiała. No ja też nie wiedziałam wielu rzeczy. One dopiero wychodziły w rozmowach. W zasadzie każda rozmowa do tego filmu była dużym zaskoczeniem, bo ludzie się otwierali i mówili o wielu rzeczach. Nie wiedziałam na przykład, że Grzegorz Turnał napisał piosenkę Naprawdę nie dzieje się nic, którą wszyscy kojarzymy z Grześkiem Turnałem. On ją napisał dla Ani, on to mówi w tym filmie. Przebój, który zna każdy. To była dla mnie też taka wędrówka i odkrywanie postaci jednak. Kilkumiesięczne, bo najpierw okres dokumentacji, przeczytałam bardzo dużo materiałów na temat Ani, przeczytałam jej książki. Ona pisała o szopkach, ale też musiałam tutaj zgłębić ten temat, więc ten okres dokumentacji, później okres rozmów, no i w zasadzie cały czas wychodziło coś nowego. Jak przyjęła pani tę nagrodę, bo to Grand Prix 22. przeglądu filmów o sztuce. Duże zaskoczenie, duża niespodzianka? Duże zaskoczenie i nie mówię tylko tego dlatego, że zazwyczaj wypada powiedzieć, że jest to duże zaskoczenie. Naprawdę duże zaskoczenie, bo dla mnie wielkim wyróżnieniem było to, że film w ogóle został zakwalifikowany do przeglądów konkursowych. Już ja to uważałam za swój sukces ogromny, a to, że dostał nagrodę i że dostał pierwszą nagrodę, byłam bardzo zaskoczona, bardzo. Tego się naprawdę nie spodziewałam, a jestem bardzo szczęśliwa. Warto przywołać te specjalne podziękowania, które złożyła pani specjalnej osobie, ważnej dla tego filmu. No tak, ja przede wszystkim chciałam podziękować ekipie, z którą pracowałam nad filmem. To są Maciek Dźwiga i Łukasz Perkowski, którzy zrobili świetne zdjęcia do tego filmu. Maciek Gońkiewicz, który film zmontował i jemu się należą szczególne podziękowania, ale takie najważniejsze podziękowania należą się pani Marysi Szałapak, siostrze Ani, która bardzo mi zaufała. Ona dała mi taką prawdziwą przepustkę do ich świata i gdyby nie jej pomoc, ten film na pewno nie wyglądałby tak, jak wygląda. Także ogromne podziękowania dla pani Marysi Szałapak. Rozmowa z Pauliną Ibek, autorką filmu Ślady mojego istnienia, prawie już kończy dzisiejsze trójkowo-filmowo. Prawie, bo proponuję, zostańmy jeszcze przez chwilę ze wspomnieniem z trójkowego koncertu Anny Szałapak. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Dzięki ci, panie, za ten świat. Za dzikich zwierząt śpiew. Za twoją sprawą kwitnie kwiat. I rodzi się człowiek, piskle i lew. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda fantastyczne. Graj zagrajmy panu, na harfie grajmy panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. O, ho, to radości szlok, o, ho, aj, haj, dziękczynienia panie, aj, haj. Grajmy panu, na harfie grajmy panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy panu, niebiosa grajmy panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy panu, na harfie grajmy panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Ty, który chronisz biedne domki ślimaków i wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki naszej szmery. Dzięki ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i oglądasz nas. Grajmy panu na grajmy panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda fantastyczne. Autopromocja Polskiego Radia. To już jutro, ten wielki dzień. Dzień moich 200 urodzin. Bądźcie ze mną. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, Polskie Radio Chopin, Polskie Radio 24. Wszystko można sprawdzić na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia. Stanisław Moniuszko. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 8 Lite za 837 zł. Pralka Samsung EcoBubble klasa A+++ za 1249. LED TV Samsung 43 cale 4K Ultra HD Smart za 1394 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy.